rohadt öge. Hogy vagy? Rosszul vagy mi? Thank you.

mes. Oh, Simón. Continúa. Continúa. Continúa. El amor de su amor. Por favor, por favor. Ahí está la tapita, ahí está la tapita, minden. La tapita, la tapita, la tapita, la tapita, la tapita, la tapita, la tapita, la a volte mi ripagna la sua voce in fondo a fondo. Non lui, sì. Lui fa il mio interesse. Lui, questo studio è che ci vediamo. Ci vediamo a tutta la sera dopo. Non lo so. Non lo so. Gracias. perenkázva, most megmutatom azt, hogy az a perenka, kirajtad, rajta fog lenni hónap 9 óráig. De jobb a perenka, aztán ne hagyd magad. Nem tudsz, hogy kell perenkázni? Te tudtad, hogy legyen a perenka? Hogy kell? Én nem döntöm, nem vitt a fesőmmel. Miért emelkedni meg a lábaidon? Nem igaz tény. Nem azt tudod, ha hallod ezt a fogadat? Hagyjad azt, miért kell az megkérdés? Hiába keresed a nyugtatókat, nincsenek itt. Hiába fogod belőlelni magadat? Nem fogod belőlelni magadat. És így semmilyen gyógyszer. Aztán megkérdeztem a provokát, mint az üzéletre azt fújtálni magamnak, aztán vittem csonderősítés, semmi más nincs után. Minden orvosságot elvittem, ezt a fakoltát. Nincs az orvosság. Hiába akarsz fölkelni, hogy a halvizást tenni magadat. Hiába mostan. De jobban még az arc, hogy a bogalkatának szerve. Hiába, hogy bajai vannak. Fogalmas, hogy jobban nézve, hogy nem fagyít, ha az arc, hogy a bogalkatának. Hiába, hogy bajai vannak. Hogyan már? Én elmegyek most. Emlékeztetek a tűzre, és elmegyek ki, fajlag. Javulni fog, nem látod. Csak csak a tévétel. Nem kell tévétel. Nem kell. Nem kell. Nem kell a tévét. Nem kell a tévét. Nem kell a tévét. Nem kell a tévét. Tesz a lábodra. Szeretett is állt a magadat? Ja, megütötte a... Ahogy annyira szombat találod? Nem eszkül azt, hogy más nem mutatnak a lábodat. Meg te már itt a lábodat! Mert ők itt a rak, miért most, ha itt hagyod? Hogy az a kisáv? De mit adni a fejedre az nagy kisája? Hogy mások mozgóztanát, te is kigyarodod. Ennyi, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, visszatér, vis نعم والله nem bolondnak néz itt már. Bolondnak néz. Hogy húzom oda a prenket, mert el akar menni pissálni. Na rajtom már, mondom neki, ha megismerkedik, hogy milyen ajánlásom, most már kapna, mint máshol kap. Ne rajta ötöm. Egyet vegyem, ha ti kell. Szerintem rátéktünk, ha nem mondod, hogy tektünk, akkor hogy már elhúzod neki. Ha bazd meg, ha nem, alig bőtünk rátenget, amit próbál. Hogy kell majd? Ha vagy egy ilyen szubortál. fölnyomom már, tudod is. Neked nehéz, akkor milyen én? Maradjál mellette. Nem tudom, hogy kézzel van, de már mi dolgoznak ilyen dolgok, akkor az ügyében? Na. Na, hol megyek, kérelőt. Itt hagyd a kérelőt, jó?